πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά Αμερικανικά. Πρώτη φορά Αμερικανικά. Αλλάζει λίγο το Α, κρατάμε από την αριστερά το Α, το μεγάλο, το κεφαλαίο, και συμπληρώνεται με την λέξη Αμερικανικά. Τους ευνηδιάσαμε. Για την ακρίβεια, ευνηδιάσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν το περίμενε τίποτα. Σου λέει, έρχεται ο πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι σε χρεοκοπία, που είναι σε μνημόνια τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουν λουκέτα, έχουν νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, έχουν υψηλή ανεργία, έχουν φόρους, έχουν λήξη πρόθεσμα 6 δισεκατομμύρια που χρωστάει το κράτος σε εταιρείες και οι εταιρείες δεν μπορούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους. Έχουν 3 εκατομμύρια αφημοί που χρωστάνε στο κράτος, που σημαίνει ότι μισή και παραπάνω, σχεδόν το σύνολο των αφημοί σε αυτόν τον τόπο χρωστάνε, δεν μπορούν να πληρώσουν την εφορία. Σου λέει, έρχεται αυτός, είναι και αριστερός. Οπότε θα περάσω πολύ δύσκολα. Και μπαίνει ο Τσίπρας μέσα και τον ευνηδιάζει. Δεν του λέει τίποτα από αυτά και αγοράζουμε και 2 δις F-16, έτσι για να τη βγούμε και να δείξουμε ότι είμαστε και πολύ καλοί και πολύ μάγκες. Και πολύ το άλλο που αρχίζει από μα και τελειώνει επίσης κες. Οπότε τον ευνηδιάσαμε, τους δείξαμε ότι είμαστε συνεπείς, ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Και με την αριστερά, γιατί θα μπορούσε αυτά να τα κάνει ένας δεξιός ή ένας κέντρο αριστερός ή κέντρο δεξιός, αλλά τελικά τα έκανε ο αριστερός, οπότε είναι πολύ παραπάνω αυτό που πετύχαμε ως χώρα. Είναι μια μέρα εθνικής υπερηφάνειας, εθνικής ανάτασης, και μόνο που θα δώσουμε τα 2 δις όλοι μας για να εξυγχρονίσουμε τα F-16 με τα οποία, με το οποίο ένα από αυτά, πέταξε ο Αλέξης προχθές, ήθελε να δοκιμάσει και να δει ακριβώς αν χρειάζεται ο εξυγχρονισμός. Τα συγχαρητήρια, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοια, δεν μπορούν να το πούν αλλιώς. Πώς να το πούνε, και όταν είχαν πάρει τους Ολυμπιακούς, θυμόσαστε το τελετή λήξης που ο Ζακ Ροκ τότε είχε πει «Συγχαρητήρια Έλληνες, μπράβο Αθήνα». Εννοούσε κάτι άλλο, δεν μπορούσε να το εκφράσει δημοσίως. Έτσι λοιπόν και χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τα συγχαρητήριά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τους Έλληνες οι οποίοι φιλοξενούν τις Αμερικανικές Ναυτικές Δυνάμεις στη βάση της Σούδας. Επίσης να τους συγχαρώ, διότι είναι μία από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες δαπανούν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές τους δαπάνες. Αυτό ακριβώς. Το ακούσατε, είναι από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ, καμιά τριανταριά είναι τα μέλη του ΝΑΤΟ, από τις λίγες χώρες που είναι συνεπής ως χώρα και δίνει αυτά που πρέπει. Λόγω κρίσης και λόγω φτώχειας και λόγω μνημονίου, θα έλεγε μια όχι μόνο αριστερή, η λογική, ότι επειδή έχουμε κρίση για 8-10 χρόνια δεν θα δίνουμε ακριβώς αυτά που πρέπει, γιατί ο λαός εδώ πεινάει, έχουμε θέματα. Με το λαό, με την οικονομία μας, τα ξέρει, με την κοινωνία μας. Παρόλα αυτά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, είμαστε συνεπείς προς τα έξω, μας πούνε και τίποτα. Και τόσο δουλοπρεπείς όσο πρέπει, ως κοινωνία, ως χώρα, ως κράτος, ως λαός. Και είμαστε συνεπείς και πήραμε και τον μπράβο από τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί τον ξεβρακώσαμε. Δεν το περίμενε ούτε αυτό. Μπράβο λοιπόν στην Ελλάδα που είναι στις λίγες χώρες θύματα του ΝΑΤΟ που πληρώνουν κανονικά, ενώ δεν έχει να πληρώσει. Φαντάζομαι όλοι οι άλλοι θα είναι οι μεγάλες χώρες οι οποίες λίγο τους περισσεύουν, επειδή παίρνουν και από την Ελλάδα αυτά που πρέπει να πάρουν οι τράπεζές τους. Μετά από όλα αυτά, να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Όλοι μαζί. Κάνε μια νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύμπτωμα. Πρώτη φορά Αμερικανικά. Πρώτη φορά Αμερικανικά. Καλά με διορθώνει εδώ ο ακροατής ο Παντελής. Δεν είναι 3 εκατομμύρια τα αφημί, είναι 3.954.000. Δηλαδή 4 εκατομμύρια, σχεδόν το σύνολο όλων αυτών που πληρώνουν φόρο σε αυτόν τον τόπο, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Παρ' όλα αυτά και F-16 αγοράζουμε. Και είμαστε συνεπείς στη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και ό,τι χρειαστεί και όπου χρειαστεί προς τα έξω είμαστε κύριοι, ακόμη και αν έχουμε αριστερή κυβέρνηση που υποτίθεται νοιάζεται περισσότερο τον κόσμο από μια άλλη δεξιά κυβέρνηση. Ήταν ένας διαχωρισμός που συνέβαινε κάποτε, δεν ισχύει, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι. Είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, καμαρώνοντας. Βεβαίως η Ελλάδα διαδραματίζει εδώ και αρκετά χρόνια έναν, όπως πραγματικά τονίστηκε και πριν, διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι απλά ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει, μα το αυτί σου κατεργάρι δεν υδρώνει. Αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να μην ξέρεις που να δώσεις τη φωνή σου, να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Ο πολυμήχανος αστός ολοφίγουρα, κι η δουλειά σου να είναι πάντοτε χασούρα. Βενσερέμος. Κίνγκα με σκουπίδια ο αιώνας, κι όλο δεν βγαίνει ο χειμώνας. Όλοι μαζί. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Αυτή η τελευταία είναι από το Πολυτεχνείο το 1973, την επέτειο του οποίου σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε. Φαντάζομαι σε αυτές τις φωνές που φώνασαν τότε έξω οι Αμερικάνοι θα είναι και κάποιοι που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχοι με άσπρα ίσως μαλλιά ή και καθόλου μαλλιά. Φώναζαν τότε έξω οι Αμερικάνοι. Φαντάζομαι και πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν όλα, μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, περπατούσαν κάθε χρόνο σε αυτή την πορεία τη συμβολική, με ό,τι συμπυκνώνει και ό,τι φόρτιση μπορεί να έχει προς την Αμερικάνικη πρεσβεία, φωνάζοντας αυτά τα συνθήματα που φωνάζουν πάντα, τα οποία έχουν μέσα τους αλήθεια, παρά το ότι έχουν περάσει τα χρόνια και οι δεκαετίες, όμως κάτι σημαίνουν, κάτι συμβολίζουν. Τώρα πια περιφρούρηση. Από φέτος περιφρούρηση τα στελέχη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στην Αμερικάνικη πρεσβεία, από όλους αυτούς που θα πάνε εκεί και θα βροντοφωνάξουν έξω οι Αμερικάνοι, φωνιάδες των λαών και όλα τα υπόλοιπα. Έχει πολύ γερή περιφρούρηση, μπορεί να ηγηθεί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, σίγουρα το υπόλοιπο επιτελείο, και αυτή η περίφημη νεολαία, η περήφανη, όχι μόνο η περίφημη, η περήφανη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, που πάντα έχει ένα αριστερό πρόσημο παραπάνω από τους μεγαλύτερους που έχουν ενδώσει στα καλά και στα θέλγητρα της καρέκλας και της εξουσίας. Να μείνουμε, ακούσαμε πριν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει προς τον Τραμπ ότι η Ελλάδα είναι ένας χρήσιμος σύμμαχος και όλο νόμιζε ότι θα λέει ένας χρήσιμος ηλίθιος, γιατί αυτό ταιριάζει περισσότερο, αλλά τελικά είπε σύμμαχος. Δεν είπε το σωστό, έκανε λάθος, δεν έχει σημασία. Να ακούσουμε και τις ευχαριστίες, όχι μάλλον τις ευχαριστίες, να ακούσουμε πώς πατάσεται η ανεργία στην Αμερική όμως, όχι εδώ. Επίσης, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει μια πιθανή πώληση στην Ελλάδα για την αναβάθμιση του στόλου των F-16. Αυτή, μάλλον, η συμφωνία θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση εργασίας στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έχουμε σταθερή μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ. Χωρίς αισθήματα και προγραμματισμούς, με τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελούς. Η συμφωνία θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση εργασίας στις ΗΠΑ. Αχ, που σε πονά και που σε πιάνει. Ευτυχώς που ο κόσμος δεν τα χάνει. Εμένα μου λες. Νομίζω τα χάνει ο κόσμος. Ακούσαμε εδώ τον Ντόναλντ Τραμπ να μας τρολάρει συνολικώς όλους και ως λαό και ως πρωθυπουργό που τον είχε δίπλα του. Με τα F-16 που θα αγοράσουμε θα μειωθεί η ανεργία στην Αμερική. Στην Αμερική το έλεγε δίπλα, το έλεγε στον πρωθυπουργό της χώρας με την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη. Και με τους νέους που έχουν φύγει, τρολάρισμα κανονικό, δούλεμα κανονικό, λογικό είναι. Όταν έχεις ως φιοκάμπτες απέναντί σου και τέτοιες συμπεριφορές, να συμπεριφέρεις και εσύ αναλόγως, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Τραμπ. Να μην ξεχνάμε όμως όλα αυτά τα κάνουν οι αριστεροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Μπράβο! Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Μπράβο! Μπράβο. Όλοι μαζί. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεξιά ή στο κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία βλέποντας πώς κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο στα αριστερά του πολιτικού χάρτη μπορεί να τον βάλεις. Πουθενά αλλού. Δεν ξέρω αν έστειλε, αν έδωσε ο Τραμπ κανένα λουλούδι, κανένα μπουκέτο, ώστε ερχόμενος ο Τσίπρας μόλις προσγειωθεί να πάει στην Κεσαριανή να τα καταθέσει αυτά τα λουλούδια του Τραμπ, γιατί μόνο αυτό δεν έχει γίνει από όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε. Όλα τα υπόλοιπα, όπως έχετε καταλάβει, και τη Σούδα την πήρανε και τα F-16 τα πήραμε και οι δηλώσεις για τις επενδύσεις γίνανε, αλλά από λόγια έχουμε χορτάσει. Γενικώς πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Κερδισμένοι βγήκαμε. Αλλάζουμε κλίμα μένοντας στο ίδιο θέμα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μετάβαση. Έχουμε και άλλα σοβαρά και σημαντικά, όχι εξίσου, αλλά σημαντικά θέματα. Αλλά θα μείνουμε στους Αμερικανούς, γιατί ένα δρυμή κατηγορό κατά των Αμερικανών έβγαλε, όχι ο Τσίπρας, ο Βασίλης Λεβέντης. Η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Και αυτές οι αρχές στο παρελθόν παρεβιάστησαν, γιατί και στη Χούντα, και τη Χούντα βάνταραν και την Ελλάδα πρόδωσαν, και όταν έκανε επίθεση ο Ατήλας στην Κύπρο δεν επενέβησαν. Έχουν κάνει αδικήματα σε βάρος Ελλάδος και οφείλουν να διορθώσουν. Αν δεν διορθώσουν, η Ελλάδα θα πάρει μέτρα. Κατά της Αμερικής, η Ελλάδα θα πάρει μέτρα, Βασίλης Λεβέντης. Είναι λίγο παλιότερη η δήλωση. Εδώ μας θύμισε ο Βασίλης Λεβέντης όμως, τουλάχιστον αυτός μας το θύμισε, όσα έχουν κάνει εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι όταν είχε έρθει ο Μπιλ Κλίντον, θυμόσαστε παλιά, που ο Τσίπρας ήταν στους δρόμους τότε και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ το 4% κατά της επίσκεψης, κατά του Προέδρου και με ό,τι συμβόλιζε αυτό. Είχε ζητήσει παρόλα αυτά ο Μπιλ Κλίντον, είχε ψελίσει ένα συγγνώμη για την Χούντα. Χτες δεν ακούσαμε κάτι αντίστοιχο, ενώ από τον Αλέξη Τσίπρα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ένα συγγνώμη που σας αναγκάσαμε να κάνετε Χούντα τότε εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Εμείς φταίμε που ήμασταν λίγο ατίθασοι και εσείς ξεδιπλώνατε ένα πολύ κακό εαυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο μισό πλανήτη και παραπάνω. Δεν το ακούσαμε αυτό το συγγνώμη. Νομίζω σε επόμενη συνάντηση θα είναι το συγγνώμη που θα υποθεί. Να μείνουμε λίγο στο Βασίλη Λεβέντη. Φεύγουμε λίγο από τα αμερικανικά. Θα γυρίσουμε σε λίγο. Ο Βασίλης Λεβέντης έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη στην Θεσσαλονίκη πάντα. Και θα εκμυστηρευτώ κι εγώ κάτι που δεν το έχω πει ακόμη. Θα το εκμυστηρευτώ τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με ρωτούν και πολλοί βουλευτές άλλων κομμάτων. Πώς μιλάτε, κύριε Λεβέντη, χωρίς χειρόγραφο? Πώς μιλάτε, λέει. Δεν φοβήστε μήπως πάθετε καμία διάλειψη μνήμης και τα χάσετε, και τα χάσετε, και τα χάσετε. Θα δώσω την απάντηση. Το πώς μιλάω, το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου και δεν το έχω εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Σκύβω στο έδρανο της Βουλής, άμα προσέξετε πριν ανέβω. Σκύβω στο έδρανο της Βουλής και κάνω το σταυρό μου τρεις φορές, ζητώντας από το Θεό να με βοηθήσει. Σκύβω στο έδρανο της Βουλής και κάνω το σταυρό μου τρεις φορές, ζητώντας από το Θεό να με βοηθήσει. Και αυτό που βλέπουμε, η αρλουμπαρία στη Βουλή, είναι αποτέλεσμα της βοήθειας του Θεού. Δηλαδή, κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω, ευτυχώς που δεν έχει διάλειψη μνήμης και δεν τα έχει χάσει. Επειδή κάνει το σταυρό του, το ακούσατε, ο ίδιος το είπε, κατά συγκινημένος, γενικώς το έχει εύκολο. Μάθαμε ένα πολύ σημαντικό μυστικό, ότι όλα αυτά που λέει είναι κατόπιν συνεννόησης, βοήθειας με τον Θεό. Αλλά ο σταυρός γίνεται κρυφά κατά το έδρανο, δεν τον κάνει φανερά από πάνω, για τους δικούς του λόγους. Όμως δεν είπε μόνο αυτό, έκανε και μια άλλη αποκάλυψη, νομίζω πιο σημαντική από αυτή που μόλις ακούσαμε. Και θα εκμυστηρευτώ κι εγώ κάτι που δεν το έχω πει ακόμη, θα το εκμυστηρευτώ τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου. Το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου και δεν το έχω εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου. Και δεν το έχω εκμυστηρευτεί σε κανέναν. My home, sweet home. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη αποκάλυψη, πάρα πολύ σημαντική. Και η πρώτη με το Σταυρό, αλλά εδώ ότι το κάνει μόνος του είναι. Φαίνεται. Αυτό όντως φαίνεται. Εκεί υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Με το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένουν να πείτε και τα αμερικανικά. Χτες είπατε για την Ριάννα, σήμερα έχουμε τα αμερικανικά. Την επιτυχία, την εθνική και την πολύ σημαντική επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτήν τη σημαντική επίσκεψη στην Αμερική. Οι SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και θα θέλαμε τώρα να σας παρακαλέσουμε όπου και αν βρίσκεστε να σταματήσετε ό,τι κάνετε, να σηκωθείτε όρθιοι, γιατί ακολουθεί ο ύμνος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ύμνος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε λίγο τους στίχους. ΣΥΡΙΖΕ είναι εδώ, μες στον οίκο το λευκό. Θα γινότανε κι αυτό για το σοσιαλισμό. Ούτε γη ούτε νερό, λέγαν τον παλιό καιρό. Τώρα βρίσκονται εδώ, στον φωνιά των λαών. Αν έξω ο κόσμος ρωτά, είναι αυτό αριστερά. Φασίστα έλεγε στραμ, αναντάμ παπαντάμ. Να σγιακάντουμε τη μουσούδα, χάρισε του όλη τη σούδα. Κι ο λαός θα τραγουδά ΣΥΡΙΖΑ μπλες Αμερικά. Θα πούμε λέει ότι κάνεις κολοτούμπα. Εγώ δεν έκανα κολοτούμπα, εγώ έκανα προσωπική θυσία και είμαι έτοιμος πάντα να την κάνω χάρη της κοινωνίας. Ορίστε, άλλος ένας που θυσιάζεται για όλους εσάς, για όλους εμάς και δεν το πολύ εκτιμούμε, μερικοί αχάριστοι και αχαήρευτοι όπως συμβαίνει συνήθως. Βεβαίως είναι ο Βασίλης Λεβέντης, μίλησε εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Καψής που έλεγε εδώ και 10 μέρες. Τα διευκρίνησε όλα, δεν παρετείτε, αυτό το θετικό το έχουμε κρατήσει γιατί επισκιάστηκε λίγο από την επίσκεψη Τσίπρα. Την επιτυχημένη επίσκεψη Τσίπρα, άλλη μια επιτυχία στην Αμερική. Επίσης ο Βασίλης Λεβέντης μίλησε για τον γλυκό λόγο αγάπης της Εκκλησίας. Ακόμη και τα μηνύματα από την Εκκλησία, η οποία μου δήλωσε ότι εμάς δεν μας πέφτει λόγος, αλλά να ξεκουμπιστούν από τη Βουλή οι άλλοι. Όχι εσύ κύριε Λεβέντη. Αυτή ήταν η θέση της Εκκλησίας. Εσύ πήρες θέση έντιμη, χωρίς να έχεις κανένα κέρδος και χωρίς να έχουμε έρθει καθόλου σε επαφή μαζί σου. Σε θέλουμε εκεί. Εκεί είσαι απαραίτητος, αφού δείξανε αθεία όλοι οι άλλοι. Του είπε η Εκκλησία να ξεκουμπιστούν οι υπόλοιποι, όχι ο Βασίλης Λεβέντης, γιατί πάντα η Εκκλησία, τουλάχιστον αυτοί που μιλάνε με τον Βασίλη Λεβέντη, έχει έναν λόγο αγάπης. Το αγαπάτε αλλήλου στην πράξη, τα καταλαβαίνει ο καθένας όλα αυτά. Το βλέπουμε άλλωστε και σε πολλούς ιεράρχες. Να θυμίσουμε ότι στη Μητρόπολη Γαλλίας και Καλαβρίτων, που έχει τον Αμβρόσιο αρχηγό εκεί. Χτυπάνε τις καμπάνες περίπου τέτοια ώρα, κάθε μεσημέρι, πένθυμα για το νομοσχέδιο που πέρασε για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Είναι μια πολύ σημαντική ακτιβιστική ενέργεια διαμαρτυρίας. Ακούει ο Θεός από πάνω τις καμπάνες, ακούν οι άνθρωποι και θυμούνται τι δεν πρέπει να γίνουν και να ξορχίσουν την ανομαλία, φαντάζομαι, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Μητροπολίτης, όσα λέει ο Λεβέντης. Όμως, επειδή υπάρχει μια σύνδεση του Βασίλη Λεβέντη με την Εκκλησία, τουλάχιστον στα λόγια τις τελευταίες 10 μέρες, υπάρχει και μια άλλη σύνδεση που θα αποκαλύψουμε τώρα. Ιερά Μητρόπολης Καλαβρίτων και Γυαλίας. Καλή σας ημέρα. Για να συνδεθείτε με το ιδιαίτερο γραφείο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, πιέστε 1. Με του Πρωτοσυγγέλου 2. Με του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου 3. Με του Αρχιερατικού Επιτρόπου Αιγίου 4. Με τη Γραμματείας 5. Με τον Γάμον 6. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Γαβρίλ Αγγελόπουλος και είμαι. Πιο δυνατά, αν θέλετε, σας ακούω. Γαβρίλ Αγγελόπουλος ονομάζομαι. Μάλιστα. Είμαι υπεύθυνος του πολιτικού γραφείου του κυρίου Λεβέντη, της Ένωσης Κεντρών. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Το έργο το δικό σας είναι και έργο δικό μας, να ξέρετε. Πρώτα απ' όλα, Έχετε συγχαρητήρια τον Πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη, και όλους εμάς για τη στάση σας και όλη αυτή τη δυναμική αντίδραση όλες περιοχές του Αιγαίου. Ωραία. Και για το πένθυμο χτύπο από τις καμπάνες και όλα αυτά. Για όλα τα μέτρα αυτά που για όλα τα μέτρα. Να ξέρετε ότι μας βρίσκει σύμφωνος. Εγώ τηλεφωνώ πρώτα, αλλά θα κάνει μια επαφή μαζί σας και ο κύριος Λεβέντης, μάλλον με τον κύριο Αμβρόσιο. Θέλαμε να σας μεταφέρουμε ότι αυτή η πράξη της Ορθοδοξίας να πολεμήσει την αντίθετη, όλη αυτή τη λέλαπα των τρελών γκέι και των ανώμαλων, ναι. Μας βρίσκει σύμφωνος. Δηλαδή πιστεύουμε, ωραία, ότι έτσι ακριβώς ξορκίζεται η ανομαλία όλη αυτή. Και ενώνουμε τη φωνή του Βασίλη Λεβέντη και με τους πένθυμους ήχους της καμπάνας, όπως πιστεύουμε και εμείς ότι κάθε χτύπος πρέπει να είναι μια μαχαιριά σε κάθε ανώμαλο οτιδήποτε. Ναι, το θέμα είναι μαχαιριά όμως. Είναι αδιαφορία και ξέρω εγώ. Εμείς κάνουμε βέβαια αυτό που πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα να φωτίσει τα νοήματα και τις διάνοιες των ανθρώπων. Να συνέλθουν κάποια στιγμή. Έτσι είναι. Εμείς είμαστε δίπλα σας και το έργο του Προέδρου και μέσα από τη Βουλή και από όλες τις δηλώσεις του. Να ξέρετε ότι θα γίνει μια μεγάλη δυναμική αντίδραση. Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος σκέφτεται να βάλει μια καμπάνα σε έδειξη συμπαράστασης έξω από τα γραφεία της Ένωσης Κεντρών. Ναι. Είχε φέρει μια από το Προεδρείο της Βουλής, αυτές τις μικρές που έχουν πάνω στην έδρα, αλλά αυτή, ναι, δεν κάνει. Θέλουμε μια κανονική. Και θέλουμε τη βοήθειά σας πάνω σε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι διαστάσεις και μέγεθος πρέπει να έχει αυτή. Σκεφτόμαστε να την κρεμάσουμε από τον μπαλκόνι ώστε να φτάνει κάτω. Ναι. Δηλαδή μια καμπάνα γύρω στα 30 εκατοστά διάμετρο. Αυτές πάνε με το κιλό, από ό,τι ξέρω, έτσι είναι στο εμπόριο. Δεν μιλάμε ποτέ για μέγεθος. Αν πας τις κατασκευάζεις, σου λέει τι μέγεθος ναό έχεις, τι περιοχή έχεις, τι ακουστική μπορεί να έχουν. Και σου λέει, έχουμε τα 100 κιλά, τα 200, τα 1000, τα 100. Καλά, σε 1000 δεν πάμε. Τώρα λέω, 100 κιλά λέω, πιστεύω θα είναι καλά. Ναι, λέω. Ναι. Θα πάρεις σε ένα μέγεθος μικρό, αυτό που είπατε με άνοιγμα 30 εκατοστά, οπότε παραπάνω από 20 κιλά δεν νομίζω. Γιατί είναι και βαριές, νομίζω. 25 κιλά δεν νομίζω. Ναι. Αυτές με τι σκηνή μπορούμε να τις δέσουμε, τριχιάγερι. Εμείς τις δέρουμε με αλυσίδες, γιατί είναι βαριές. Εσείς με ένα σκηνή, με μια τριχιάγερι, μπορεί να τη δέσετε. Α, μπορεί να κάνουμε μια καντιλίτσα δηλαδή. Που είναι, ναι, μπράβο. Θρησκευτικός, ναι, και όρος. Ναι, ναι. Την καντιλίτσα, ξέρετε. Ναι. Τώρα, πώς φορές να τη χτυπάμε, υπάρχει. Εσείς τη χτυπάτε το μεσημέρι, από ό,τι ξέρω. Εμείς χτυπάμε συγκεκριμένα το μεσημέρι για δευτερόλεπτα. Συντονισμένα όλη η ΝΑΗ της πόλεως. Να συντονιστούμε μαζί σας δηλαδή. Και νομίζω για μια εβδομάδα, δεν για παραπάνω. Ναι, εμείς θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωραία. Μάλιστα, εντάξει, το Σάββατο θέλει να τη χτυπήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ωραία. Δηλαδή να του πούμε το μεσημέρι περίπου. Το μεσημέρι, 12 η ώρα. Γιατί θα έρθουν και τα κανάλια να το αποθανατήσουν, σίγουρα, αυτό. Ναι. Και θα πείτε, ναι, ότι είμαστε, συνακολουθούμε στο πρόγραμμα της Μητροπόλεως Χρόνια Γυαλίας και συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα και κάναμε κι εμείς αυτή την παραστατική κίνηση. Είσαι έδειξη διαμαρτυρίας. Ναι. Είναι διαφορετικό το χτύπημα τώρα, άμα λέμε. Είναι το πένθυμο που χτυπάμε εμείς. Να πει και ένα ανάθεμα ο Πρόεδρος, δηλαδή, για τους τρελαίους, τους γκέι και όλους τους ανώμαλους αυτούς. Εντάξει, το ανάθεμα δεν είναι τώρα έκφραση. Πώς λένε. Ευπρεπής. Να πει τις αντιρρήσεις του. Ας πει. Να χώσει και ένα ανάθεμα εκεί πέρα για τους ανώμαλους. Ναι, ναι, ούτε να το υποβάλλω αυτός. Ό,τι του εκείνη την ώρα θα το πει. Αυτός στη Βουλή, θυμάμαι, ο Πρόεδρός σας είπε σκληρές κουβέντες. Βέβαια, εκεί θα πει ακόμα πιο σκληρές. Και με την καμπάνα μαζί και με τα κανάλια. Έτσι και τον παρακολούθησε. Βέβαια. Εμείς έχουμε και ένα συνάδελφο εδώ στη δουλειά που λέγεται Παπαμαθαίου. Μήπως να τον βάζαμε αυτό να τη χτυπάει, επειδή και το όνομα λίγο παραπέμπει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι το επιθετό του. Δεν ξέρω τι νόημα έχει να τη χτυπάει. Επειδή είναι να λέμε ότι χτύπησε ο Παπαμαθαίου, να μην πούμε ο κύριος και μήπως. Αυτό είναι στην προσωπική σας αντίληψη. Το θέμα τι θα πει ο Πρόεδρος και πώς θα αντιδράσετε όταν έρθουν τα κανάλια. Είναι δική σας υπόθεση. Θα θέλαμε και τον κύριο Αμβρόσιο, θα του κάνει μια πρόσκληση, μήπως είναι μαζί στο δεν πρώτο χτύπημα της καμπάνας. Θα... Όχι, θα γίνει αυτό μέσα σε αυτές τις ημέρες. Αυτό απευθυνθείτε στον ίδιο και είναι σε άλλο τηλέφωνο, δεν είναι εδώ που πήρατε. Ναι, ναι, ναι. Θα απευθυνθεί ο Πρόεδρος, μία και καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρετε ότι ενώνουμε τη φωνή του Βασίλη Λεβέντη με τους πένθυμους ήχους της καμπάνας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, το τέλος της εβδομάδας θα συνακολουθούμε, να, η Ένωση, τα γραφεία της Ενώσεως Κεντρών θα χτυπήσουν την καμπάνα που θα έχουν απέξω στο μπαλκόνι με τις καμπάνες της εκκλησίας της Μητρόπολης, γιατί έτσι θα, οι ανώμαλοι θα λάβουν μια μαχαιριά, όπως παραδέχτηκε και ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Λαός ακολουθεί, μέρος Α είναι επηρεασμένο από τη χθεσινή εκπομπή για την Ιριάννα. Ξέρεις τι με έχει συγκλονίσει, που όλα αυτά τα λαμόγια που έπρεπε να είναι μέσα αποφασίζουν αν θα είναι ελεύθερη η Ριάννα κτλ. Και αν οι φίλοι μου οι αναρχικοί δεν πάρουν το εγχειρίδιο της Μπάιντερ Μάινχοφ να δούνε πως πρέπει να αντιδράσουμε και να ακολουθήσω και εγώ που είμαι γέρος. Το χάσαμε το παιχνίδι, Αποστολάκι μου. Το κάνουν για να μας δουλεύουνε. Είχα κάνει πριν από καιρό το ίδιο ακριβώς σχόλιο που θα κάνω σήμερα. Ό,τι πιο βρώμικο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε θεσμικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι η δικαιοσύνη. Εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι. Αυτό το πράγμα που είναι εκεί σε αυτές τις θέσεις, τέλος πάντων. Ό,τι πιο βρώμικο και πιο σάπιο είναι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη. Ταιριάζει όμως, ταιριάζει και με το πολιτικό προσωπικό. Ταιριάζει, ναι. Έχει μια συνέπεια. Ταιριάζει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά με ποια έννοια το λέω. Με την έννοια ότι αυτούς τους που κάποια στιγμή μπορεί να μην τους ξαναψηφίσεις. Αυτούς τους ελεηνούς που λέγονται δικαστές, που είναι φίδια γιατί δαγκώνουν μόνο τους υπόλοιπους, δεν τους ελέγχει κανένας. Και μάλιστα έχουν κερδίσει και το προνόμιο να μην μπορεί να τους ελέγξει κανένας. Να το λέει η κάθε δημοσιογραφίσκα ότι δεν σχολιάζουμε καθόλου τις αποφάσεις των δικαστών. Οι δικαστές πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα και αρχίδια. Είναι ανεξάρτητη αρχή και αρχίδια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι πιο βρώμικο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε θεσμικό επίπεδο στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και υποπλιστές βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, σε θεσμικό επίπεδο, ό,τι πιο βρώμικο κυκλοφορεί είναι αυτό. Σε θεσμικό μπορεί. Γενικώς έχουμε κι άλλα να ανταγωνιστούν. Ευχαριστώ πολύ που μάθατε και το είπα. Γεια χαρά. Yeah. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια καταρχάς. Γεια σας. Είστε οι μόνοι που κάνετε κάποια εκπομπή, κάποιο αφιέρωμα. Όπως βλέπετε, φόβος φυλάει τα έρμα. Πλέον δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Δεν έχουν ανάγκη να κρατήσουν προσχήματα, σιγά. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να αντιδράσει ο κόσμος. Αυτά τα λέει. Αλίμονο, αλίμονο. Φοβούνται και ένα τηλέφωνο να κάνουν. Mm. Είναι ο Real FM εκεί, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ήθελα σας παρακαλώ πολύ, είμαι ένας δημοσιογράφος από την ΕΡΤ, να μιλήσω με το τμήμα των ειδήσεων. Θέλω να τους δώσω μια είδηση που πιθανόν να μην το γνωρίζει όπως κανένας το γνωρίζει, γιατί εγώ το έχω ζήσει από μέσα. Πώς λέγεστε? Για ποιο θέμα πρόκειται? Έβλεπα τώρα προηγουμένως και να το θέσετε υπόψη του κυρίου Χατζηνικολάου, αν δεν με συνδέσετε, ότι δείξανε στο δελτίο του Αντένα από μια κάμερα την εισβολή του Ρουβίκονα στην πρεσβεία της Ισπανίας που έγινε προχτές. Ναι. Και παράλληλα δείξανε και το θέμα που προέκυψε τώρα πριν από μια ώρα, τα γραφεία των συμβολιογράφων. Σε αυτά, με όσα έχουν κάνει, θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, άλλωστε μπορείτε να το ψάξετε, απέναντι ακριβώς από το κτίριο το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, υπάρχει ένα κτίριο που σεγάζεται η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ Open στεγάζει κάθε μέρα για 2 ώρες εκπομπή του Ρουβίκονα. Να το μεταφέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν έχουμε μέσα από κρατικό μέσο ενημέρωσης εκπομπή των κυρίων που δέρνουν αμαία, που κάνουν αυτά που κάνουν, μην ψάχνουμε τίποτα. Δέρνουν αμαία, ποιος έδιρε αμαία? Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, δεν δίραν τον αμαία? Όχι ο Ρουβίκονας. Ναι, κάποιοι παρεμφερείστε. Τι παρεμφερείστε, εσείς λέτε για το Ρουβίκονα. Εγώ σας είπα 3 περιστατικά. Ναι, αλλά λέτε για ότι ο Ρουβίκονας το έκανε αυτό. Ξαφνικά τα τσουβαλιάζετε όλα. Αλλά πρέπει να δικαιολογήσετε και τον τίτλο του δημοσιογράφου. Σωστά, το καταλαβαίνω. Δεν με καταλάβατε. Εγώ τα κατάλαβα. Αυτά τα συναφή που γίνανε. Μα είναι συναφή, δεν είναι ο Ρουβίκονας όμως. Τι συναφή είναι? Δεν καταλάβατε. Πότε έδιρε αμαία ο Ρουβίκονας? Έχουμε 3 επεισόδια του Ρουβίκονα. Τώρα, πρόσφατα. Ναι, ναι, που έδιρε αμαία. Ή μήπως τα τσουβαλιάζετε όλα αυτά? Δεν σας είπα για το αμαία, κύριε Τσασόπα. Δεν μου είπατε για το αμαία, το βγάλα από το μυαλό μου. Δεν με καταλάβατε. Μα σας κατάλαβα, κύριε. Δεν χρειάζεται, σας κατάλαβα. Μην κατάλαβα περισσότερα από όσα θέλατε. Εγώ σας έδωσα μια πληροφορία. Κατάλαβα, να είστε καλά. Καταλευτείτε. Έχει καλώ, δεν θέλετε. Να είστε καλά, συνεχίστε το λειτουργήμα. Άξιος ο μισθός σας. Τον τρόπο που μιλάτε. Άξιος ο μισθός σας. Να είστε ευγενέστερος, κύριε. Βεβαίως. Άξιος ο μισθός σας. Συγχαρητήρια. Και ο τίτλος σας. Το όνομα της Ιριάνας ποιο είναι? Ιριάνα. Ιριάνα είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Δεν είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, αυτό είναι το όνομα. Ιριάνα και το επώνυμο δεν έχει. Τι σας νοιάζει σας? Από την ασφάλεια παίρνετε? Εγώ μπορώ να σας πω πώς λέγομαι, δεν έχω πρόβλημα. Τι με νοιάζει πώς λέγεστε? Α, δεν σας νοιάζει, γεια σας. Στο καλό. Κάνε μια νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Πρώτη φορά. Αμερικανικά. Ειδικά λοιπόν σήμερα που η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, που Greece is back, όπως είπα πριν. Η Άντζελα Δημητρίου μόλις μας πληροφόρησε για το τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα. Και από την Άντζελα πάμε στη Φόφη Γεννηματά, η οποία έκανε διαπιστώσεις, μιλάει λόγω της προεκλογικής περίοδου που έχει κέντρο αριστερά, πολύ σημαντικό θέμα για τα πολιτικά πράγματα του τόπου, και έκανε δηλώσεις και από αυτές τις δηλώσεις μας δημιουργήθηκε ένα ερώτημα, τι ακριβώς κάνει η πρόνοια. Κάθε μέρα και περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στο χώρο ή ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Σας πληροφορώ ότι οι συγκεντρώσεις που κάνουμε είναι εξαιρετικά μαζικές σε όλη τη χώρα. Συμμετέχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Μιλάτε για τις δικές σας συγκεντρώσεις. Οι δικές σας μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν βλέπω την γενικότερα κινητικότητα. Αυτές που βλέπω εγώ, αυτές που κάνω, για αυτές μπορώ να σας μιλήσω με βεβαιότητα. Δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν ξέρω. Μιλώ για αυτά που βλέπω. Εγώ λοιπόν βλέπω μαζικές συγκεντρώσεις, νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια που έρχονται με τα παιδιά τους μάλιστα. με τα παιδιά. Τι κάνει η πρόνοια, τι κάνει η εισαγγελέα ανηλίκων. Αφήνει τα παιδιά να πηγαίνουν συγκεντρώσει τη φόφη, η οικογένεια, ω θεσμό. Είναι ένα θέμα τεράστιο που πρέπει κάποια στιγμή να απασχολήσει του αρμόδιου. Το καλό με την κρίση είναι ότι οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, άνθρωποι, έχουν ανακαλύψει και καταστάσει που τι έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, αλλά είναι αλλιώ όταν τι ζούνε. Και είμαι και μητέρα και είμαι και γυναίκα. Ξέρετε τι έγινε στο αεροδρόμιο στο τέλο του καλοκαιριού. Ήμασταν όλες οι οικογένειες και αποχαιρετούσαμε ένα παιδί. Ως που θα πάει αυτό? Δεν αξίζει να κάνουμε εθνικό στόχο το να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στον τόπο τους ή να γυρίσουν αυτά που ξενιτεύτηκαν, να δημιουργήσουμε δουλειές? Κυρία Γεννηματά. Η Φόφη λοιπόν αποχαιρέτησε παιδί, έφυγε στο εξωτερικό και ήταν στο αεροδρόμιο και είδε και άλλες οικογένειες να το κάνουν αυτό. Κανείς δεν θύμισε στη Φόφη Γεννηματά ότι αυτό γίνεται από όταν ήταν υπουργός. Η Φόφη Γεννηματά από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, δεν γίνεται μόνο τα τελευταία δύο χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γινόταν και στα προηγούμενα. Και ένας βασικός λόγος που απεχαιρετούν οι οικογένειες παιδιά είναι τα μνημόνια τα πρώτα και τα δεύτερα και τα τρίτα. Τα μισά, όχι όλα, τα έχει ψηφίσει και η Φόφη, γιατί το τελευταίο το ψήφισαν όλοι όπως θυμόμαστε. Άρα δεν έχει νόημα η επίκληση γενικώς και η ευχή να πάνε όλα καλά, όταν με τα έργα τους δημιουργούν τις αιτίες που όλα πάνε άσχημα. Ακούς? Ακούω. Ο κόσμος, η κοινωνία, ο λαός έχει φύγει μπροστά. Είναι σε άλλο level. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και τα μέσα έχουν μείνει πίσω. Και τι κάνουν, ποια προσπάθειά τους? Να τραβήξουν και την κοινωνία πίσω. Με μια υπόθεση για αναστολή ποινής θα κρίνουμε αν η δικαιοσύνη είναι σωστή ή όχι. Η δικαιοσύνη, άμα υπήρχε σε Ελλάδα, θα ζούσε δηλαδή αυτό το κατάντημα που έχει τώρα. Από τι θα την κρίνουμε αν όχι από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Από τους αγόμενους νόμους που εφαρμόζει. Αχα. Από πολλά. Ψηφίζετε Σταύρο Θεοδωράκη, ψηφίζετε Τζίμερο. Λέω βρωμοκουβέντες. Ψηφίζετε Τζίμερο. Αν ψήφιζα Τζίμερο εγώ. Σκεφτείτε το. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εκεί πέρα μέσα το έχετε κάνει λίγο γιάφκα, μου φαίνεται. Ναι, και τι ζόρι τραβάτε? Με αγάπη σας το λέω. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν σας κάνουμε παρέα στη γιάφκα, ελάτε κι εσείς. Είμαστε γιάφκα. Ήθετε αντιστασιακά σας και μεταδίθεν, ξέρω εγώ, του Βελουχιώτη λαχατοθώματα να τα έχετε κάνει απέναντι στο Τσίπρα και απέναντι στο. Πάντως, εγώ εύχομαι και στα δικά σας ή και στα παιδιά σας. Δεν ξέρω, έτσι με πλαστά ή με μη αποδεικτικά στοιχεία, εύχομαι αντίστοιχη τύχη. Και το λέω σαν ευχή, αφού σας αρέσει, όχι σαν κατάρα. Πάζετε απέναντι στον Τσίπρα και στον κάθε κασιδιάρι τον Βελουχιώτη. Τον υποτιμάτε. Ναι, ναι, καλά, μην αγχώνεσαι τώρα εσύ. Μην κόπτεσαι για την ιστεροφημία του Βελουχιώτη, δεν πειράζει. Ας το κάνουν άλλοι. Έλα. Ρίαν. Ναι, ναι. Πόσα δεκαχίλιαρα μοιράζει? Ένα μοίρασε ο Χατζηνικολάου. Ναι. Τώρα ο άλλος. Αφού έχουμε να μην δώσουμε. Έχουμε κάτι περισεβάμενα δεκαχίλιαρα. Τι να κάνουμε, να κρατήσουμε για μας? Εμείς πήραμε ό,τι ήταν να πάρουμε. Μάλιστα. Δίνουμε και στον κόσμο. Δίνουμε, γενικώς δίνουμε. Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Σχετικά με τη χθεσινή δικαστική απόφαση για το ζήτημα της Ιριάννας και του Περικλή, πίστευε κάποιος αλήθεια ότι η απόφαση ήταν διαφορετική τη μέρα που ο Τσίπρας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη ΣΥΠΑ? Καλά, και άλλη μέρα δεν το πιστεύαμε, αλλά ναι. Εντάξει. Ναι, και άλλη μέρα θα ήταν ίσως απίθανο, αλλά ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, ναι, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η συγκυρία, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρουμε, οι δικαστές είναι αδέκαστοι. Και δεν δέχονται και παρεμβάσεις. Εκτός και αν πρόκειται για καμιά υπόθεση Siemens τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Αυτά είναι εθνικά συμφέροντα, είναι άλλα. Ναι, και στη ΣΥΠΑ δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει κάπου σε σχέση με την λεγόμενη τρομοκρατία. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, γιατί είναι και η τρομοκρατία των ΗΠΑ στη μέση. Με μπερδεύει αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τρομοκράτες και κάνουμε επίσημη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο των τρομοκρατών, αυτό είναι λίγο παράδοξο, να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Συναντήθηκε με το κακό που έλεγε ότι ελπίζει να μην μας βρει, ή όχι ακόμα? Μην μας βρει το κακό του Τραμπ. Αυτό ήταν σε άλλη συγκυρία, τώρα μην τα μπερδεύει. Τώρα πρέπει να σεβαστούμε τη γνώμη του αμερικανικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που έλεγε ότι θα καταργούσε τον τρομονόμο? Όταν ήρθε η ώρα του, όταν οριμάσουν συνθήκες, μωρή, και εσύ τα έχουμε πει αυτά. Αμάν, ρε παιδί μου, δεν οριμάζουν συνθήκες. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι ανώριμες συνθήκες. Εμείς είστε όριμοι όλοι εσείς και περιμένουμε τις συνθήκες που δεν οριμάζουν. Real FM. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλησπέρα τώρα, τέτοια ώρα. Τι... Εγώ ακούω το Real FM από τότε που ιδρύσες. 10 χρόνια δηλαδή, συνεχόμενα. Το παρατραβάνε το θέμα με το Μητσοτάκη. Τον πάνε πολύ σκληρά, λέτε. Όχι πολύ σκληρά, βλακωδώς. Α. Διότι αν είχαν ακούσει όλη την ομιλία του, ήταν εντελώς διαφορετικό. Τον αδικούμε, λέτε. Το UFO, να μου λένε. Ενώ? Για το UFO. Α. Κάποιο UFO του το είπαν. Ενώ ποιο του το είπε, ο Κυριάκος δεν είπε για το UFO? Ναι, και λοιπόν τι έγινε που το είπε? Εσείς είστε δεξιός. Εγώ? Ναι. Είμαι κεντροδεξιός. Κεντροδεξιός. Α. Από καιρό το κάνετε αυτό? Και εννοείται από καιρό. Το λέω γιατί τώρα ο Κυριάκος, δεν ξέρω αν το έχετε δει λίγο, ο Άδωνης, ας πούμε, είναι στην κεντροδεξιά. Όχι, όχι, όχι. όχι. Δεν, ο Βορύδης. Ο Πλεύρης. Ότι το σαχλέψανε το πράγμα. Ο Σαμαράς. Ναι, ο Κυριάκος, μην τραπούμε. Είναι στην κεντροδεξιά όλοι αυτοί. Βεβαίως, εκεί λένε ότι είναι. Καλά τη λέει ο καθένας. Εντάξει. Άμα εσάς σας αρκεί αυτό ότι λένε ότι είναι κεντροδεξιοί αυτοί, οκ. Okay. Λοιπόν, την επόμενη φορά στις εκλογές να πάνε να ψηφίσετε με το κεντροδεξιό τσεκούρι του Βορύδη. Ναι. Λιγάκι σοβαρότητα δεν βλάπτει. Πώς δεν βλάπτει. Μου λέτε τόση ώρα ότι ο Κυριάκος είναι κεντροδεξιός. Όντως, δεν βλάπτει. Εσάς σας έβλαψε. Εμένα τι να με βλάψει. Η σοβαρότητα αυτή σας έχει βλάψει. Έχετε βλάβει. Ναι, και γι' αυτό και το άλλαξα έχει υπόψη. Εντάξει. Μάλιστα. Άντε για χαρά. Στο καλό. Κάνε μια νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύμπτωμα. Πρώτη φορά. Αμερικανικά. Και με την υπογραφή της Ελληνοφρένειας φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά έχουμε μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης. Γεια σας. Το χαλί που έχει από κάτω ποιο είναι, τι ακούμε? Ακούμε ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη σε φωνή Χρήστου Στέργιογλου, Λίμπιντο. Λίμπιντο, Λίμπιντο, με πιάνει Λίμπιντο, παθαίνω Λίμπιντο, η αμαρτωλή. Με πιάνει Λίμπιντο και κοπανιέμαι σαν τη Μουρλή. Και κοπανιέμαι σαν το Μπρουζλί. Είμαι Μουρλή, είμαι κουλή, έχω ανασφάλεια, τρόπουλή. Για τρέμω το παιδί μου. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε γελάει, ούτε φυλάει. Λαϊ, τι καλά να κουβαλάει. Γι' αυτό το βάζει, για σένα το έχει βάλει. Γι' αυτό, επειδή κοπανιέμαι σαν τη Μουρλή, τρώω πολύ. Έτσι. Εντάξει, Βαλικαρά. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας. Να είστε καλά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μαθαίνετε και κάτι. Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο θα το έλεγα αλλιώς. Κι εγώ, αλλά με πρόλαβε. Μπράβο. Okay. Μπράβο. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, ψυχραιμία, Χόλετζουν, Μοντσετούγκ. Ένα γαμπάρι μου, ο γυμναστηριακός είμαι. Έχω να πω ένα διάγγελμα στο Λεβέντι, ρε φιλιάκου. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σπουδασμένοι, όπως αυτός γεννήθηκε μαλάκας και θα πεθάνει μαλάκας, πες του ότι έτσι γεννιόνται, ρε μαλάκα, οι ομοφιλόφιλοι. Κάποιος θα του το πει ότι γεννιόνται και πεθαίνουν ομοφιλόφιλοι. Αν μετανοήσει αυτός, θα φύγει η μαλακία που έχει από γεννησιμιού. Πώς, ρε μαλάκα, το λέει αυτό στην τηλεόραση και στα κανάλια? Πώς τολμάνε άνθρωποι επιστήμονες που είναι στη Βουλή, ρε μαλάκα? Καταρχήν κόψε τα μαλάκα. Κατά δεύτερον, δεν θα λες έτσι γεννιούνται οι ομοφιλόφιλοι, έτσι γεννιόμαστε θα λες. Μην βγάζεις την ουρίτσα σου απ' έξω. Πέσω, έτσι γεννιόμαστε. Όπως είπα. Άντε στο διάλο τραβαδιλό σου. Όπου εγώ, έτσι θα πεθάνω να τον γουστάρω πάντα. Τέλος, ρε μαλάκα. Επιτέλους και λίγο outing. Βαρέθηκα όλες οι κρυφές. Άισιχτήρι. Γεια. Ο Βαγγέλης από τον Πανιόνιο με μια ανακοίνωση. Μπορούμε να βγάλουμε? Για πες. Λοιπόν, το Σαββάτο 21 του μήνα οι Πάτριες οργανώνουν αιμοδοσία. Την έδωσε ο Νίκος Πεντζαρόπουλος. Η αιμοδοσία ξεκινάει στις 10.30 και είναι μέχρι τις 2.30. Εκτός από αίμα, μαζεύουμε και συμπαράσταση για την Ιριάννα. Εκτός από τα πανό που έχουμε βγάλει και τις παρουσίες στα δικαστήρια, το δηλώνουμε και το Σαββάτο. Αυτά. Μάνα μου, τόσα χρόνια κάναμε αμάνα το βγάλω. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Μάνα μου, πιάσε το σπαθί. Κρύψε μου το πιστόλι. Τόσα χρόνια κάναμε να βγάλουμε το Λεβέντι. Να γελάσει το χυλάκι μας. Ξέρεις πόσο μας πήρε για να τον ξανακαθίσουμε κάτω, να μην παραιτηθεί. Ντροπή. Από την εκκλησία είστε εσείς? Είστε αυτοί που του είπαν να μείνει ή να μείνει? Εμείς πιστέψαμε ότι θα φύγει. Είμασταν σίγουροι. Αυτό που θέλω να σου πω τώρα και είναι πολύ σοβαρό και θέλω να ακουστεί. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα, στο Ζαραλίκο και στο Κρεμλίνο. Ήτανε καταπληκτικά. Α, κέρδισε την πρόσκληση. Ναι. Και που μου έχει τύχει άλλες φορές και από άλλες εκπομπές που κερδίζει μια πρόσκληση και σε βάζουν στην τουαλέτα ή πίσω από την κολόνα. Μας βάλανε σε μια χαρά τραπεζάκι. Ήπιαμε το κρασάκι μας. Όλα τέλεια από εσάς. Και αυτό το Κρεμλίνο σίγουρα δεν θα. Καταπληκτικός χώρος μέσα με σφυροδρέπανα. Κρεμλίνο τώρα που θα στέλναμε. Ναι. Το Κρεμλίνο σίγουρα δεν θα χάσει. 4 φίλοι μου και 10 φίλοι του αλουνού του παιδιού, γιατί είναι πολύ ψαγμένο και στους αγώνες και στα γήπεδα και αυτά, έχουν κανονίσει να πάνε. Ωραία. Τα σχόλια που μεταφέραμε. Ωραία. Τώρα το αρνητικό που θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στο Μαρκόπουλο με τη γυναίκα που αυτοκτόνησε και σκότωσε την κόρη της. Ποιο Μαρκόπουλο, στα Εξάρχεια? Όχι, ο Μαρκόπουλο, εγώ άκουσα. Εντάξει, Εξάρχεια είναι βασικά εκεί. Α, καλό, πολύ καλό. Sorry, δεν το πιάσα. Ανομία και εκεί. Μπράβο. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και ο ψεκασμένος, έλεγαν ότι θα κοιτάξουν όλες οι αυτοκτονίες αν έχουν δεχτεί τηλέφωνα από εισπρακτικές. Και αν έχουν δεχτεί τηλέφωνα από εισπρακτικές, έτοιμα θέλει και ο ψεκασμένος, θα τους κάνει μηνυσή και θα τους βάλει μέσα για προτροπή σε αυτοκτονία. Αυτό μόνο εσύ το θυμάσαι, ούτε αυτοί που το είπαν την άλλη μέρα το θυμόντουσαν. Μπράβο. Εμείς δεν το είχαμε προσέξει, μόνο εσύ το θυμάσαι, κανείς άλλος. Τι πάσε και να μοχλεύεις. Κάνε μια νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Πρώτη φορά. Αμερικανικά.